داستان تو هم در جهان پناهی نیست، جز داستان تو هم در جهان پناهی نیست، سر مرا به جز این در حوالگاهی نیست. نباش در پی آزار و هرچه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟ که تو را هست با خدای جانا، به حاجتی که تو را هست با خدای از ما دمی بپرس که ما را چه حاجت هست. حاشا که من به موسم گل ترک می کنم. من لاف عقل می زنم این کار کی کنم. بس که جان بر آتش غم سوختی، در حرم رفتیم و در حرم رفتیم و محرم سوختیم. یا Thank you. بارها با آتش غم ساختیم، بارها با آتش غم ساختیم، بار دیگر ز آتش غم سوختیم. سالها با آتش غم ساختیم، سال دیگر، سال دیگر ز آتش غم سوختیم، سال دیگر ز آتش غم سوختیم. تا به میخانه و می نام و نشان خواهد بود، تاز میخانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک دره پیر مغان خواهد بود. بر سر تربت ما چون گذری همت خواه، که زیارتگه رندان جهان خواهد بود. Thank you. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. آنچه به سمع رسید برنامه شماره 227 به گلهای رنگارنگ بود که با همکاری خانم مرضیه و آیان رهی مایگری و مرتضی محجوبی تنظیم یافته. آواز از آقای گلپایگانی، گوینده خانم روشنک، آهنگ ابو عطا.